بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا اعطيناك الكوثر میرے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصلی لربك وانحر بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئك هو الابتر بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے.